أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه دائما أبدا كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله غناو بن سانتي سن بوروم سبحانه وتعالى ميغا خامني امول كين كو ييو سانت كودول موم جولي سي غن جي مينديك محمد عليه الصلاه والسلام نيغي نان سن بوروم مو جيغال ني سني بكار تي بول ني نيغا خامنتاني دان لين غوريل سي ساورا سي بيس يي داخ نيغ كاي فاتالي وات بيس يي ني نيك ني نيك نا اي بيس يو خامنتاني بيس يو ام سولو لا سي يالا ba yonnati bi alayhi salatu wassalam sax jangale ci ben hadith bo xamanteni bu am solo la mune amul ben ay bis yo xamanteni sun borom dana gëna sopp ay jëf ci bis yi manam bis yi ci la sun borom gëna sopp ay jëf yu bax muy fukki fan yi nga xamanteni ñoo jëk ci wër yu ñu nek di wëru tabaski tay ñu tombé ci juroom ñettelu fan bi kon liñ ci dégg moy suba moy yawmu arafat moy juroom ñentelu fan bi te yawmu arafat comme niñ ko leralon fi waxtaan bi passé moy bis bi nga xamanteni mo upp ngeenel ci bisu atmi yeb 365 fan la wala 360 fan muy ñetti téméri fan ak juroom ben fuk ci bir ñetti téméri fan ak juroom ben fuk yoyu bisu yawmu arafat mo ci upp doole ci bis yoyu yeb ndax lolou yoonte bi alayhi salallahu alayhi wasallam moko jangale ndax ci bis bobu sun borom dana ci gorel sawara lu upp mi atu alf 100,000 personnes témer jëmi nit yo xamanteni dañu waron dem sawara sun borom dana di gorel ci bis bobu ba dana ko upp tax comme niko yoni tan sallallahu alayhi wasallam jangal ci ben hadith la mu ne ñi nga xam dañu aji makka dem yawmu arafat ñu taxaw fi fofu ñu tuddé arafat taxaw fa sun borom da fay wacc ba tim leen di leen titoro ak ci malaaka yi manam day titoro ci ñooñu ci malaaka yi te malaaka yi ñu ko ne xam na ne dañoo mëna jaamu yalla te yalla day titeru ci ñooñu nga xamne ñoo tax warafat ba dalen wax sax jéggal na len seeni bakkar kon loolu muy lu am solo yow mi aji wul tamit ñu bëgg yow it nga bokku ci ngeenel loolu motax ñu sunnal ku ko mëna wor mu dal di koy wor yenen ci alayhi salatu wassalam mu ne damay yaakar ci yalla suma woré bi sub arafa mu jéggal ma at mi wésu ak at mi di ñew benn bis rek nga wor ko sun borom man la fi jéggal at mi wessu ak at mi ñew muy ñaari at lolu defenaane lu am solo la te ku nekk tamit war nga fe itewo tax dafa fekk yenen tibbi alayhi salatu wassalam mom mi nga xamne sun borom neena ko jéggal na la say bakkar li jitu ak li ñewagut mom moy sakku ay bis yo xamne daf koy wor pour yalla jéggal ko ay bakaram kon ñun ñi nga xamanteni xamul suñu mbir fan la jëm kon ñun ñoo ci wara jitu ndax xamul ndax yalla jéggal nañu wala deet kenn rek mom la yalla assuré woné jéggal na la muy yenen tibbi te daf daan gor gorlu mom ben soxnam ci soxnam yi mom yonnata sallallahu alayhi wasallam muy hafsa mune yonnati bi kat dawul bayyi ñetti wor manam daana wor ñetti façon koor yo xamanteni masuko bayyi ci duur ak dundam te muy wori sunna nekul wori farata comme ramadan du ramadan bi ci jekk moy yawmu arafa yonnati bi diir dundam masul bayyi yawmu arafa da ko daan wor muy juroom ñentul fan bi ci wéru tebeski benen bi moy bisub tam kharit yenen tawi sallallahu alaihi wasallam da dan wor bisub tam kharit te bam ko commencé wor ba mi genn aduna masuko bayyi ñettel bi moy daana wor tamit wer wu nek daana ci tan ñetti fan diko wor te moy fan yiñ tuddé ayyamul bib muy fukki fan ak ñett fukki fan ak ñent ak fukki fan ak juroom ci weru julit ñi da ko dan wor ci wer wu nek lolou yenen tawi sallallahu alaihi wasallam taw ko bayyi kon lolou la limi woné moy ngeenel lu reey la kon lol dañ ci soñu sun bop di soñu sun bop julit yi pour ñu gor gor lu fi xamne lol tamit ngeenel lu reey reey reey la bokku na ci ngeeneli bis yi tamit muy di def takbir ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena jambi deful jaamu yalla bu gëna ëpp doole ko mu def ay takbir muy allahu akbar ak tahmid muy alhamdulillah ak tahlil muy la ilaha illallah mu jangale won benen ak façon takbir ni kabaré ci fan yi mu ne won su ngeen fekk da ngeen di kabar da ngeen wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd maana nga wax allahu akbar ñett yoon wax la ilaha illallah nga wax allahu akbar ñaar yoon wax walillahi alhamd yonnati bi alayhi salatu wassalam tamit don na wax mu ne li gën ci luma wax man yonnati bi ak yonnati yi ma jitu won ci bisu arafa moy nga wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yonnati neena nit ki manul wax lu gën li ndax neena yonent yi ko jitt won ak mom ma suñu wax lu gën wax bobu ndax wax bobu limi samp moy la ilaha illallah day samp tawhid te yalla mo waxon ne musuma yoni ben yonente ludul ba ngay wo saw nit ling len wot moy la ilaha illallah lo liñ ci dege moy wote bo manti wote dang ko wara samp base bi moy la ilaha illallah même jaamu yalla nit mo len bi wo ci jaamu yalla gi liko wara fondement moy la ilaha illallah kon lolu lu ama am solo la kon yaanu yalla jappali ñu gorgolu fi ku mëna taxawé guddii tamit di julli wala di jang alcorane loolu lu bax la def istighfar tamit lu bax la lu ama am solo la ñu delu ci téré kitabu tawhid tay ñu ngi jël buntu bu mi wax mu ne babu qawlillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun moy aya bobu nekk ci suratul a'raf aya juroom ñent fukk ak juroom ñent mu melni sun borom da fay laccé ben question mune ñom afa aminu makrallah xana ñom dañoo wolu fexem yalla fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun kenn du wolu fexem yalla loolu nit ñu pert nit ñu nara pert rek ñoy wolu fexem yalla yalla mom mo tuddé ba fexé mais fexé bi sun borom du fexé comme nit di fexé waye nit ki fexé fexé gogou fexé go muy def fexé lay kepp wat ci kawam lolu tuddé fexé mi yalla ndax té yalla xamna ni kok famuy mujj ayé bobu sun borom subhanahu wa ta'ala ming ko indi ci suratul a'raf té boko bo démé suratul a'raf bi sun borom subhanahu wa ta'ala netalé nitu hudiya balen hud wowe ñu dëng top sen banex top sen pouvoir top sen doole ba yalla alak len sun borom dafa ñoo netale nitu shuayba ya fam jaar ak ñom ak nitu salih waye bam netale nitu shuayba ya nak ba fa shuayba jaar ak ñom daf se tek wax yi mu wax ni ngi koy wax suratul a'raf tambale aya juroom ñent fuk ak ñent sun borom mu ne wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahliha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un mune musuma yoni ci ab dekk wama arsalna musuma yoni fi qaryatin ci ab dekk min nabiyin ci ab yonante illa akhadna ahliha ludul japp nañ wa dekk bobu bil ba'sa'i ci aw tis wa darra'i ak ay khat khat lutax ma def ko la'allahum yadarra'un xeyna ñom nu toroxlu xamne li len yonante yi indil moy dekk waye ñoo ñu suma len andile lol nak ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء بوكو ديفه نك فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون سن بروم موني سما نات داماي نات وا دك بي اي خط خط اكاي تيس بور نيوم ني مانا ديلو سي داخ يالا سن مونسان داف لاي ناتو بور نو مانا ديلو سي لغي نك فكنتنين جوخنا لا ناتو ديلو سي وو فوفو لا لاي جابي waye mo ne ñi bima len natto ci aw tiss ak ay khat khat dama remplacer khat khat yoyu ak yiwu manam ma yaatal len seen ak dund mom la wax mo ne fuma badalna top ma soppi makana sayya place yi nga xamne amon nañ ay khat khat al hasanata ay teranga defal len ay yaatu way bañu deme nak hatta afa wa qalu ñom nak ñu nan qad massa aba ana darra wa sara ñun day sun papa yi jitu won ñoo len upp chance ndax ñu ngi tombé ci jamono jo xamanteni am nañ lepp luñu bëgg ci aduna am nañ ko sun papa yi kat qad massa lalna aba ana sun bayyi abarrahu khat khat wassara ak lepp lo xamné ay tiss la fa waye nak ban yi wax lolu ñu faté né dañoo warona sant yalla ci xéewali fala len fekk nak fa akhadnahum ma jappalen baxtan ci mbettel wuhum la yashuun te yeguñu sax bi mbugal mi di ñew sun borom mu continue mu ne walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun mu ne walaw anna ahlal qura bu fekkontene kat ñi dekk ci dekk yi bu fekkontene ñom day amanu gem nañ wattaqaw fa ragal yalla muy al iman wattaqwa te gem yalla ak ragal yalla moy mandarga waliyullah ki nga xamne dina man waliyullah la nekul ne moy kuy jomal nit ñi waliyu nekul moy ko xam day jomal nit ñi waye waliyu rek nekul ludul nga gem yalla am taqwa ndax ma ngay wax fele mu ne wama kanu awliya'u in awliya'uhu illa almuttaqun ñi ngeen fook ne kat ñoy waliyu yalla yi wama kanu awliya ñoñu duñu waliyu ñu kon yalla ñan ñoy waliyu mu ne in awliya'uhu yeg len ne waliyu yalla kat illa almuttaqun nekul ludul ñi am taqwa kon waliyu yalla yi moy ñi am taqwa waxan nako mu ne ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun liman li jegal moy kat ko and ak yalla yalla nek sa kilifa nga nek waliyullah ñoñu la khawfun alayhim duñ amaw tit wala hum yahzanun te duñ jax tamit ah day nak fokk ne waliyu moy ko xamanteni ni melni ni ngi melni mu len ko teyelen moy alladhina amanu moy ñi am iman wa kanu yattaqun ba pare nak am taqwa moy ñi gem yalla pare bi jefe sen gem yalla gogo ragal yalla mo wax sun borom mo ne ñi dëkk ci dëkk dëkkaani ma alaf leen ñom day walaw annahum aamanu bu fekkontene gëm nañ wa taxaw te ragal yalla la fatahna alayhim dana lay wacce ci ñom barakat ay barke mina samaa'i wal ardi barke asmaan ak suuf kon ku bëgg am barke asmaan ak suuf li ngay def moy gëm yalla ragal yalla waye nak mu ne walakin wante malheureusement nak ñom kazzabu dañoo wéddi kon amuñu iman bañu wéddé fa akhadnahum ma jappelen bima kanu yaksibun fa jef yandon jef liñ ciy dege moy crise yi dal nit ñi lolu ñom ñoko takku manam ci seen jef la bima kanu yaksibun ci lañ takku la ndax suñu borom daf ne bu fekete ne ñom dañ bëgg am barakat barke bu joge asman ak suuf liñ am moy al iman wa taqwa té lol bo tétantalé rew ju la ñi légui nit ñi dund crise yi nekk ak dund gu metti gi nekké nga demat benen côté ba ci rew yeufari mu am ay xéewal yo xamanteni gisoko ci rew julun ni lolou daf lay jaaxal te sun borom daf ne ñi am taqwa ak iman ñom lay waccel barke asman ak suuf li len yegal ne li nga xamne gis ngeen ko ci rew ñi gemul yalla lolou nekul barke ndax ñom amuñu iman wa taqwa waye nak sun borom subhanahu wa ta'ala mom mo warlul ne moy wërsegal jaamam yi ndax amna fenen fu muy wax sax mu ne ñi nga xamanteni dama leena wax ñu gëm yonenti ñu topu li nga xam mom la indi ñom dañoo dem ba nga xamanteni bayyi nañ li nga xamanteni mom la yonenti andi won ba ma mere len ba manam dencaluma len ëlëk dara legi nak dama len di jox seen yëpp fi ci aduna lepp la len di jox waye lima len di jox na du am barke kon lool mo am ci rew ñi nga xamanteni gëmuñu lepp la len sun wax taala di jox mo tax bo gisee ñoo upp alal waye tamit ñoo upp ay problème ñoo upp febar ñu upp lepp lu leen di yalla jox dal day mat fekk da nga gis bu sédé sax day sédé sédaay bu metti bu tangé tamit sangaay day metti lool sun borom subhanahu bu leen di jox lepp la leen di joxalo sun borom nak mune afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun mune ñi wedd yalla dekk ci dekk dakaani xana ñom dañoo wolu xana xamul ne yalla subhanahu ta'ala man na leena dikké fekk ñuy nalaw awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun ñom dañoo wolu ne yalla manu leena fekk ci yor yor ñuy fo mu alak leen di heure bu nek ci heure rek sun borom man na leena alak mo xam ñuy nalaw ci guddii wala yor yor ñuy fo lu ne sun borom alak na ci nit alkangi mom buy dik mom du heure bu ne man na dik te man ne man nako fekk nit ñi mo xam dañuy nalaw mo xam dañuy fo mune nak afa aminu makrallah muy aya bi ñu jang sank afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun mune ñoñu di baña top yalla kat bu len indile li nga xamanteni mom la yalla santane ñu ne dal diine ji mom nayam ci jakka ji rek waye penc mi mom ni ñuy doxale sunu aduna yalla yonam nekkut ci te gannaaw ñun dañoo nekk ay muslimin dañoo jëbbal sun bop yalla loolu lañ ci déggé moy sun lepp dañ ko wara déglu niko yalla santane ñu defa ko non mais bu fekke dañ ne ñun yalla moy sun kilifa yoyente bi lañuy deglu mais lolu ci jakk jakk lay yem waye bu demé ci penc mi ni ñi doxal sun aduna yalla yonam nekk ci yalla nak mo ne kon xaar len ma ñew lol bu ngeen ko defé afa aminu xana da ngeena wolu makrallahi fexem yalla ndax lol ngeen def seeni pexel way pexel day epp day kuppuat seen kaw mune nak fala ya'manu du wolu makrallahi fexem yalla illa alqawmul khasir lul ay nit ñu nara perse rek muy continue di len jox ay misal mune awalam yahdi lil ladina yarithuna al arda min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bi dhunubihim wa natba'u ala qulubihim fa hum la yasma'un mune xana ñi nga xamanteni ñom ñoo donu suuf ci gannaaw bima alaké nit ñi ndaxte sunu wa subhanahu wa ta'ala dafa alakon ay nit moy bima alaké nit hudiya ñom ban fi joggé nit salih ñew waye ñom dañoo warona waru ci ñi nga xamanteni mo dalon nit hudiya nit shu'aybu yi tamit bin ñewé dañoo warona waru ci dal nit salih ya waye malheureusement waru wun ci mune alladheena yarithuna al-ardha ñi nga xam ñoo donu suuf ci min ba'di alha gannaaw ñafa dekkon ñom xana xamun ne an law nasaw suñu sobon asabnahum dina len japp bi dunubim sen bakar yi comme nima ko defewon ñi jitu te wanatba'u dinañ kaste ala qulubihim sen xol yi fahum la yafun te todu mëna te deg deug yalla nak mune tilkal qura naqussu alayka min anba'iha wa laqad ja'ahum rusuluhum bil bayyinat mune lolu moy dekk yoy nga xamanteni dama lay netali seeni xibar mang lay yeggal nekat seeni yonenti indi wonañ len lu leer yonenti ya ñewon ñom hud shu'aib salih nuh ibrahim lu leer lañ andi won wala qad ja'atuhum dikal na len rusulum seeni ndaw seen yonenti bil bayyinati sulu leer waye nak fama kanu yu'minu bima kadzabu ñom gemu ñu won ndax weddi gan weddi ñu baña gem ñi nga xam ñoy yonenti yi min qablu silu jitu won yalla nak ne kadhalika yatba'u llahu ala qulubil kafirin nonu lay kaste xolu ko xam dafa weddi yalla ki nga xam ñu koy jangal li nga xam mom la yonenti andi won nga bañ ko gëm sunu wa sax da fay kasse soxol doto mëna tégg dégg dëgg mune nak nit ñi ñom wama wajadna li aktharihim min ahdin ñi gëna bari ci nit ñi amuñu koloré ndax nit ñep ñoo fassanté won koloré sunu borom subhanahu wa ta'ala avant ñuy wacc ci kaw suuf né nañ jaamu yalla ba yalla né alastu bi rabbikum est ce duma seen borom qalu bala ñepp sédé shahidna ñepp sédé né yalla moy sunu borom kon buñu wacce ci kaw suuf dañoo warona doxal message bo waye doom aadon fu mëna faté ñun ñepp faté nañ ñun ñi ñëpp fatelako wuñ bis ban taxawé suñu kanamu borom di wax bala et pourtant ñun ñëpp taxawon nañ suñu kanamu borom wax bala waye faté nañ ko motax ñu tuju instant dañuy faté waye nak yalla mo ñoko fatali fi ci alcorane kon deug la amna suñu borom nak mune wama wajadna fekuma li aktharihim ci ñi gëna bari ci nit ñi min ahdin di am koloré ñu bari ci ñi amuñu koloré wa in wajadna aktharuhum la fasikhin dama fekke ñi gëna bari ci nit ñi dañuy gënu top dañu waron top yalla mais topu yalla ay fasikhun lañ ay kacior yalla nak ne bima len alake ñooñ bayiwuma len ba seen fetti ñewa tamit reerat dama indi wat yenen yonante non la def motax mu ne summa ba'athna ma yonni min ba'dihim gannaaw ñooñu Musa ba yalla alake yonante yoy yep bayi wat len da sun borom bam alake nitu hudya ba fi hud joge nit nañu delu wat ci bokale mu indi wat benen yonante Salih jaar fi Shu'aib jaar fi Musa ñewat yalla nak ne xolal nitu Musa tamit non lañ def tay sun borom daf ñuy natal histoire fi ci alcorane pour que ñun tamit ñu waru ci nahnu naqsu alayka ahsanal qasas la yalla wax dama lay natal histoire yi gëna rafet bima awhayna ilayka hada alquran in kunta min qablihi lamin alghafilin avant alcorane don wacc da nga sagalon kon alcorane wacc na kon waroto sagal mo ra yalla mu ne fuma ba'athna top ma yonni min ba'dihim gannaaw ñooñu Musa bi ayatna samay lay yu leer yalla jox Musa tamit ay lay yu leer ila fir'auna mu jëm ci fir'auna wa mala'ihi akam jabotam tangam ya firawna andalon yalla yonni len Musa jox ko ay lay yu leer waye nak ñoom luñu def fa zalamu biha ñu daldi togn ci aya yoy da koy daldi togn ndax sa bu ben aya ñu wër ba sonal len ñu ne Musa kat wawal sa yalla bi mu dindul ñu li bu ko dindé danañ gëm bu ko dindé duñ gëm aya yu bari yalla jaalam nak ci loxoy Musa firawna gis ko ay nitam taxul ñu gëm yalla mu nak mu ne fanzur kayfa kana aqibatu mufsidin xolal rek fan la togn kat yi mujjé ko ne xamna ni fir'aun fa mujjé baxu waaw lol nak liñ ci jàngé moy baña wolu fexam yalla ndax ta yalla mom bo topul ci ndigalam mom fune man heure bu ne man na la ko jappé def la ñinga xamanteni non la defon ñitt ñafa jitu won wa kam ahlakna min qaratin hiya ashadd quwwatan min qaratika allati akhrajatka ahlaknahum fala natira lahum sun borom mi ngi koy wax yonenté bi munako ñaata la alak ci ay xéet yo xamni ñoo upp doole wa makka ko ne xamna ne nitu hudya yalla manam nitu hude ñoo opon doole nit yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon jamalatel wa kam ahlakna min qaryat ñaata la alak ci ay qarya ci ay village ay dekk hiya asaddu quwa ñoo opon katan min qaryatika ci dekk bi di makka allati akhrajatka bi la genné ndax biñ koy bi genn di dem dafa dem ba ci buntu makka mu wagne ko wat xolaat makka ne makka de yow yaay dekk bi ma gënal ci dekk yi yaay suuf ci ma gënal ci suuf ci budul won lay sama nit ñoma genné duma ma sa genn yalla nak nek bol bu mu la naqari bari na ay xéet yo xamanteni alak na len te ñu ëppon doole fop makka yi kon fu ma alak len du jafé te lool yalla wonaat nako ndax te mom bam démé medina ba liggéey bu reey ba fukki at ak ñett bamuy déllu ci juroom ñettelu at ba day def fatkh makka ku ne xamna ni amna ndam lu reey ba sun borom nan kan inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira Allahu lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman muneko wa yansuraka Allahu nasran 'azizan kon amna ndam lu reey kon lolu moy li am solo liñ ciy dégg nak moy wal 'aqibatu lil muttaqin muju go rafet gi mom ñi am taxwa rek ñokoy am comme ni ko nitu Musa yi amon tamit ci Fir'auna ndax te Yalla fa alaq Fir'auna sa geejjo pare wa Musa delu ci wat Misra occupé wat Misra ndax dañu am taxwa motax kon mawdu' bi ni jang tay moy al amnu min makrillah nit ki warul wolu pexem Yalla mu tek ci mune wa qawluhu ak wax bis sun borom wax ci suratul hajr mune wa may yaqnatu dunaku min rahmati rabbi si yermane Yalla illa dallun ludul ñi reer lolu Ibrahim moko wax sun am Ibrahim dafa nekkon mak amul dom mok soxnam sos tuddu sarata dem ba magget ay malaika jaar fa diko begal nan kon Yalla dina la jox dom mune ah man dana jaxé lol ma am dom ndax demna ba nek mak sama soxna tam aqim la jermel la man dafa jaasir manul am dom ba soxna fa déggelo sax dafa fess bopam tit nenañ lay mëna amé dom ajuzun aqim magget bo xamné demna ba dootul gisatul baxam sax masul am dom nga ndax fay am dom malaaka dañ ko né ah xana xamone sa borom kat man na lu né bul nago dé fala Ibrahim nak wagné ko wat fatlikul motax mu wax mu né wa may yahnatu dunaku min rahmati rabbi si yermane Yalla si yermane borom ila dalu ludul ñi reer ko nit ki tamit warul wolu pexem Yalla moy ki nek ci njumte deung warul wolu pexem Yalla ndax Yalla man nako fekk heure bu ne waye tamit ki top ci yoonu Yalla tamit war na xamne yermane Yalla ak lum son man nako dabatal wa may yahnatu dunaku min rahmati rabbi si yermane Yalla yermane borom ila dalu ludul ñi reer fele daf ne al qawmul khasirun nit ñi perse ñi ñoy wolu pexem Yalla fi nak mu ne addalu ñi reer ñom ñoy nagu ci yermane Yalla liñ ciy deg day moy nit ki warul def ay bakar def bakar ba japp ne sun borom dootu ko jéggal sun borom mom ñepp lay jéggal wax Yalla neena inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha Yalla mom lim dul jéggal rek moy bokalé waye kenn ko xamne def nga bakar ak lum reey te ag go ci bokal Yalla mëna la jéggal même bokalé sax bu fekente ne genno aduna bo jéggalo sun borom sa la jéggal la moy nga tup genn ci bokalé ji dal li top nak li nga xamanteni moy tawhid lal dal daf lay jéggal ndax té at-tawbatu sajubu ma qablaha manam bo toubé rek yalla daf lay effacer bakar yi nga defone ila jitu sun borom bu fekké bu né du jéggalé bokalé moy ku déwalé bokalé koku yalla duko mësa jéggal waye bakar bo mëna déwalé té du bokalé sun borom sa dal dana la jéggal xana muy def ben bo xamné agul ci bokalé té yalla duko jéggalé muy ray moy nga ray bakkan bo xamné waro ko ray bakkanu julit nga ray ko te waro ko ray yalla neen ko tan do ko jegal wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah 'alayhi wa la'anahu 'addalahu jahannama wa sa'ad masiran kon nga gis yalla dafa tukku fof sax tukku bu gëna fof ko danaka bi tukku ci bokale moy bakkanu julit nga ray ko te ya ko tay te bi ghairi haqq manam waro ko won ray nga ray ko sun borom mu ne wa man yaqtul kep ko ray mu'minan ku gëm yalla muta'ammidan nga tay ko nak fajaza'uhu fayam jahannam moy sawara khalidan fiha da fay sax te koko wa ghadiba Allah 'alayh yalla mere nako wa la'anahu rabbunako moy sayul nako yermandem te wa a'addalahu danaka wajal preparel ko jahannam sawara wa sa'at masiran nek na mujugo nyaaw kon lol tamit bakar bu reey la mune wa an ibn abbas jelo lañ ci ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ñu yentem yalla bi kat su ila dañ ko lajon anil kaba'ir ci bakar yi gëna reey yenente dañ ko masala ñu ko yan moy bakkar yi gëna reey fa qala mun ashirku billah bokale yalla comme niñ ko ñangé won ci hadith yu bari moy bakkar yi gëna reey ndax té dafa am ay bakkar yu reey ak ay bakkar yu ndaw waye bakkar yu reey bi ci gëna reey moy bokale yalla mané bi fi top moy wal ya'su min rawhillah ak nagu fi yermane yalla manam dem ban nagu fi yermane yalla ne yalla dal man dotuma yeurem kon luma neex def lolou nit ko waro ko def ndax ta yalla yermane dafa yaatu ndax mom moné wa rahmatī wasi'at kulli shay'in suma yermane mom ku ne xagn nga fi ko li am solo rek moy am yaakar ñettelu bakkar yi gëna lay tamit moy wal amnu nga wolu min makri la pexem yalla manam dem ba tamit yow jappane yalla dal mom rëcc nga yalla mo xam li tax nga nan rëcc nga yalla moy sax mbewte wala sax mbax nit ko melna dem ba bax tamit fone mom arrivé na lolou tamit kenn waru ko japp ndax kenn rek mo meuna japp ni arrivé na moy ki jégi sirat té sirat du ci aduna bala nga jégi sirat da nga genn aduna kon kuy dundu waro japp ne ya gën nit sax bay japp ne yow arrivé nga ñu ñu wat benen hadith mo ne wa an ibn mas'ud jël lañ ci ibn mas'ud radiyallahu anhu qala akbarul kaba'ir bakar bi gëna reuy ci bakar yu reuy yi al israku billah moy bokale yalla ndax bokal yalla togn la te togn ci gëna reuy moy togn yalla ko lolu nexna deg bis top moy wal amnu nga wolu min makri la xexem yalla tamit wal qunutu nga nagu min rahmatillah ci yermane yalla moy wal ya'su min rawhillah ñun ñaar ben la nga nagu tamit ci yermane yalla dem ba nagu ci yermane yalla tamit lolu tamit bakkar lu bu reuy ndax te nagu ci yermane yalla limi jur moy yow legi lu neex ngay def da ngay dem banenal man dal ko naw baxuma wala melna ni defna bakkar yu beug dal sama dundu lolou yalla dotuma jegal kon luma neex man nako def ndax ñu ngi netali ci banu israël amna ben way bo xamanteni mom ab bandi lawon da dan raye rek mu ray di ray baray juroom ñent fukki nit ak juroom ñent témeru manki ben legi nak mom mu ne ah man dal mu dem nak ba wara tup mais day ragala tup mu ne man est ce suma tuwe yalla dama jegal ben bakkan kesse boko raye té waro ko won ray yalla neena sa war ga jëm man ma ray juroom ñent fukki bakkan ak juroom ñent kon kay man fuma jëm waye nak batay defena ngeum yalla defena tamit yaakar di amna yaakar tam lu am solo la mom nak mu ne kon legui na ji ma set borom xam xam bi nek ci dekk bi laaj ko ndax suma toube yalla nama jegal wala def mu dem ci dekk bi ñu muy laacé wa dekk bi ñu leen wa fi xamone ben borom xam bo xamanteni man na ma xamal ndax man dama bëgg tuup ñu ne kat amna ben borom xam mu nek fele mom da kat ab labbe la dafa beru di jaamu yalla rek xeyna bo de mom man na la leral mu dem ci labbe bi laaj ko mu ne ko man dama ray juroom ñent fukki baal ak juroom ñent ma bëgg tuub nak di laaj est ce que yalla mën na ma jéggal wala dépp bam ko waxé lool rek labbi bi dafa manam tayé gëmëñam ndax dafa waaru nan la naka lañu mëna ray juroom ñent fukki baal ak juroom ñent mu ne ko yalla dula ma sa jéggal mukk diko labbi waxé lool waaji dafa gënë jaasi ne gannaaw yalla duma jéggal kon kay ma motali témer bi ci yow mu ray waaji mu ray labbi bi kon mom ray na témeri bakkat léegi nak muy dem ba nak ba yalla salaat ci mom yaakar mu bëgg tuubaat tamit mu bëgg tuubat légui la di waraat ben borom xam bimu démé ñu tekkal ko ci ben borom xam xam nga bimu bu jëk ba dañ ka tekkal ci labbé xam nga labbé amul xam xam mom day jaamu yalla ci gërër ndax té mom ndax nit ki dañ ko néwon da nga wara doxé ñaari laaf comme picc ñaari laaf la moy yaakar ak ragal bu ci ëpp rek day feñ yow waro ragal yalla bamu ëpp yaakar gi waye waro yaakar yalla bamu ëpp ragal yalla gi ndax té bu féké da nga ragal yalla bamu ëpp da ngay xër ci jaamu yalla di xër ci jaamu yalla ba def luñu la santul ba bo gisee ku sacc sax nga ne ko alku nga bo gisee ku def ku sacc sax nga ne ko alku nga loolu la labbe yi mel mo tax ñom ñu dem ba privé seen bop sax yu daganu comme takk ci soxna wala jaxaso nit ñi yépp dagan la mais man tam fekkene tamit la fa yaakar bu mu upp doole yit yow da nga ah yalla dal yermane mi yaatu luma neex def legi bu la neexay jaalo bu waxe ne yermane yalla yaatu na ñaar yépp nak ben waru ci upp bu ci upp rek da fay manam feñ da ngay jeng ndax loolu ben waro xam wax ibnul qayyim mune julit bi dafa wara melni am picc ndax te picc amna ñett yef yo xamanteni bu ko bu ben manké rek picc mi danaka du dund muy bop ak ñaari laaf nit ki dafa wara doxé al mahabba bop moy bop bi manam da nga wara bëgg yalla bu ciofel gu kawé ciofel kenen lool moy tax nga mëna jaamu yalla te jaamu yalla gi jaral la ne yeneen ñaar laaf nak moy yaakar ak ragal da nga wara yaakar yalla ragal yalla ndax te sun borom gaay mi tag tamit ba len tax dane ñom kat yad'unana raghaban wa rahaban waye wa kanu lana khashi'in sama jaamu yalla ika dañ may jaamu and ak xen mem samay xewal xenem aljana waye tamit and ak ragal sawara ragal samay mbugal motax waye tamit bimu deme buñ ko tektale ben borom xam xam mu dem ci borom xam ko xam nak mom ko am xam xam la xamna li yalla wax mom day taxaso nit ñi waye day jaamu yalla tamit te lolou lañ santane mu ne ko man ko damaaray téméri nit may ñaan may laaj est ce que yalla dana ma jéggal wala lepp mu ne ko waaw yalla kay ku jéggal mu jéggal la xana kay ku dé té jéggal wo lañuy sét waye bo xasse gonaw yaangi dundu té manam sukurat neko go sukurat ak fo djegelu yalla djegel la mu nek yalla man na la djegel waji nak noy wadu bax am yaakar mu nek waye nak pour nga djegelu dekk bi nga nek ni dekk la ba dekk bi baxul fi yow ndax te biñ fi nekké batay lu bon ngay def legui da ngay gaday dekk bi pour yalla gën la nangou sutu ndax te bo toubé delu ci wat di defa la nga non def yalla dof la djegel legui da ngay dem benen dekk bo xamné ken xamula fa nga xamné ma so fa def lu bon nga tok fa nak di jaamu yalla ba meuna bax ndax te bari na nit ku toup ci ëpp dekk sax nit yi diko sabor nan ah mo fi nekkon di def li demb mo fa don nekkon def li ban wax yo ñu lay wax man la décourager lo kon loolu tamit manam xam manam xel la bu nit ci bu fekenteene bëgg na toup da fay dem ci benen dekk bo xamanteni xamun ko mu gor gorlu fofu bu da fay mu nekk mëna nekk nit ku bax waji nak bi mi dem di gadda yi sun borom santal dafa dogal mu dée ci yoon bi leena bi mi bimu déwé ci yoon bi nak bobu genn na dekk ba nga xamanteni fa la don def lu bax waye agul ci dekk bu mu jëm pour def lu bax leena bimu déwé rek malaaka yi nak malaaka yi mbugal yi ak malaaka yermane yi ku ne di xëccu roox bi ku ne na man mako wara jël malaaka mbugal yi ñom ñukoy jël ndax ñu ne ki doon tuub waye tuub gi eggut ndax eggul sa teggum jëm malaaka yermane yi ne ah gëna amna yeena rek kon mom ku bax la kon nañ jël roox gi ñu nekk fofu sunu subhanahu wa ta'ala nak neel ne nañu ñu yoni benen malaaka ne nañu ñew atelen mu ne ko da ngay natt digënte fim daano de nga nat ko digënté bi est ce que gën na jégué dëkk bam joggé wala gën na jégué dëkk bam jëm biñ ko naté mu gëna jégué dëkk bam jëm ci touti rek ci sibru manam lo xamné ci loxo la tollu nga xamné dëkk bam joggé fa la gëna jégué dal lé nak fofu nak malaaka yirmaay daat koy jël duggal ko aljana kon loolu mo lay xamné nit ki warul nagu yirmaande yalla mo tax ab jangalé la té ko gis nga lu bon rek na ma sa def ci dundam waye yene bu sel bam déwalé mo la sunu sala duggal ko aljana lolu am solo la mune nak fihi masail amna ay masala manam li mu la jangal ni amna ay masala yuñu solo leral al ula bi ci jekk tafsir ayatul a'raf ñu tafsir aya bi mu wax ne afa aminu makra allah est ce dañu wolu pexem yalla fala ya'manu makra allah illa al qawmul khasirun nit ñi pex kefe ñoy wolu pexem yalla asaniitu ñaarel bi tafsir ayatul hijr ñu leral la aya bi nga nek suratul hijr moy fimu wax ne fa ibrahim waxon muné wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun ken du nagu yermane yalla rek lulul ku reer ndax te ka nagu yermane yalla muy labbe ba dafa reer ndax te labbe ñom dañu reer yalla mo len tuddi ad-dallun ndax ci alquran boy jang alquran bi jang fatiha li ngay wax moy ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin billahi yonent bi ne ko ñan ñoy al-maghdubi alayhim ñan ñoy ad-dallun dane al-maghdubi alayhim moy ñi yalla méré xam nga yow da ngay ñaan yalla mu tek la sirat mustaqim ndax da nga nan ihdina gindima yow yalla as-sirat mustaqim yon wujub bobu nga xamne yaane ku ci nek rek yow ya teggu sa yon wa yow la yalla di may taxé yalla yalla ñu ci tek waye nak bu mu nek yoru ñi nga xam da nga leena méré ñi yalla méré moy yahudi am nañ xam xam waye jëf won xam xam bi kon ko am xam xam jëf woko yalla daf lay méré waye tan bu mu bokku ci yoonu abdallu ñu reer ñi nga xam dañu bëgg jaamu yalla waye teggun ko ci xam xam motax jaamu yalla te teggu ko xam xam tamit lol musiba la moy ñi nga xamne ñoy labbe yi ak ñaanu yar muy ñu leen top ci ñi tuddé seen bop ay nasaran légui nak motax ibrahim mo ne kenn du nagu ci yermane yalla dul ku reer ndax labbe bele dafa reer motax mu wax waaji ne yalla dula jéggal ndax téwu ko ci xam xam ci sentiment la ko tek ak ci xërem ñettel bi moy mu ne shiddatul wa'id fi man amina makrallah tekku gu metti gi yalla tekku ko xam da fay wolu pexem yalla ndax te ki nga xam leen julit ñi imam yeufal nga xam dañuy xex diine yi xex dañuy kepp waat seen kaw kon ken waru wol pexem yalla ndax sun borom mi ngi koy wax mu ne defna suratul anfal la innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ñi nga xam ne dañoo weddi yalla dinañ dépenser mbollem luñu am rek pour fek nit ñi ba ñu aw ci yoon wi gis nga ñi xexé l'islam lepp lu xew rek ñu ne terroriste islamiste mais ñaari baat yoy dañoo manul and sax c'est contradictoire terroriste paré né islam moy jamm ba paré né def katou ay bi ba paré bok ci nit yi jamm yi lolou kenn mënu kenn xamulum doon ndax terroriste moy kuy def ay islamiste moy ku bëgg jamm te def katou ay bi bok ci nit jamm yi xam nga lolou c'est contradictoire xel nanguko waye ñom nak lolou ñi def yef xex la rek pour ñu xex nit ñi ndax té ben way bu nekk fa li am lu ko nakari muy door ay bombam lolou islam and ci ndax yonante bi sallallahu alayhi wasallam daf ne bu ngeen di ray sax manam bu ngeen di ray na ngeen rafetal ni ngeen di rayé manam bo demone bay ray aw rab bo xamanteni dafa ñew pour fadla sax nang ko rafetal ni ngay rayé boy reeni tabe na nga sal ni ngay raye ku dem banan même rap bokoy ray na nga sal ni ngay raye kon nit wa taxal suñuy wax kon l'islam manul and sin ko xam day sol ay bomu dem le exploser bopam lo roy bu ñaaw la te bopam la jëk ray lol islam andu ci kon ko xam l'islam du def lolou ñako def leneen mo len nakari mom benen xex lañuy xex waye du l'islam nit ñi nak xex katul ñi nga xam ne ñoy yor media bi ñom len neex lañuy véhiculer sen message di xex l'islam ba yalla waxon nako innal ladhina kafaru ñi weddi yunfiquna danañ dépenser am walum sen alal li yasuddu ngir ñu fek an sabila naté lo kuko dégg bëggon dugg ci l'islam sax da nga na taxawat sax gis na l'islam ni mi avancer buñ jangalé l'islam bu leer bi mom ñepp kay nangu waye bëgg nañ jaxassé tun jaxassé nit ñi ba duñ xam l'islam mo légui nak ñom gis nañu sen population yi ñu ngi ñepp ñu ngi xër dugg ci l'islam ñepp ñu bëgg leena freiner mais lool mënul freiner avancement islam bi da kay gëna yokku sax mune li yasuddu an tabillah yalla mune nak fata yunfiquna dañ dépenser sen alal yëpp waye nak alal joju ñuy dépenser summa takunu alaihim khatra dana mujj nek fertement sen kaw ñom ñi dépenser alal ji te gëmunu yalla di dépenser sen alal ju bari fo xex nit ñi julit ñi alal joju day mujj wat manam lool ñu dépenser won lepp day mujj kep wat sen kaw summa takunu alaihim khatra dana mujj kep wat sen kaw summa yughlabun dana len gagner dana am défaite kon loolu gis nga ñu koy dund ni danaka bo gisé ñun crise bi ñuy dund ni yépp mi nga soxé ko bu ko bu ci soxé ko tamit li manam sabab la ci bu reuy muy guerre bi am Iraq ak Afghanistan mo gëna sabab crise bi ndax alal ju bari lañ ko dépenser té alal joju daf lay indal ay pertement sen walu budget ñu bëkk récupérer wat té lolu tamit moy yalla waxon nok suñu borom bu jëk kon jull ñi ñoo wara gëna gorgolat sen diiné té tamit jullit bu né fam taxaw mu xane mom ambassadeur la bu représenter jullit ñep mu jima rafetal ndax té bo ñaawalé rek ñom dañ nan musulman yi ñi lañ mel moy nak ar-rabi'atu ñentel bi shiddatul wa'id fil qunut tekk bu yalla tekk bu metti ci nga xamanteni dañu dem banago ci yermane yalla dem ba japp rek yalla dot len ñeeram comme li narona dal waajo ci royon jurom ñent fukki nit ak jurom ñent ñu ne buñu jange al-quran mum dañ ci gis ay misal yu bari yu sun borom subhanahu wa ta'ala di misal nit ñi ne waruñu nago ci yermane yalla waye tamit waruñu dem bay wolu fexem yalla waxe heure bu ne ya sun borom man la japp ndaxte bari na nit ko xamanteni dafa dem ba bew te dara taxul mu bew luddul pouvoiram comme ni dalon fir'auna nit ki tamit dana bew te dara du tax mu bew luddul alal comme li dalon qarun te qarun mi ngi bokkon ci niti musa yi te sax ñi jang histoire dañ ne musa ak qarun ay doomu baye lañ won mais mom gis nga lan moko bew lo won moy alalam sun borom diñu ko netali ci alquran mom qarun ñu jël ci tuti fatali sun borom mi ngi koy netali mune kat amna ko xamanteni alalam mom moko bewlo won ba tax mu alko comme ni nga xamanteni amna ko xamni pouvoiram moko bewlo won ndax te sun borom daf ne jekelante len wasari'u ila maghfiratin jekelante len jëm ci ab jéggal ni rabbi kum sen borom wa janna do am aljanna nak legi nak nit ñi nak di fex di jekelante waye amna ñoo xamne fogu nan ne ki gën moy ki am alal ñu la japp ne ki gën moy ki am ay dom wala mbolo sun borom diñu ko leral tamit ci benen sar mune ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khayrat est ce que nit ñi dañoo fogné xeywal gi maleen jox ci ay alal ak dom da fay tax ñu ëppalé nit ñi ci aw yiw ayahsabun est ce que dañoo yaakar ni annama numidduhum bihi min mal li maleen jox ci alal wa banina ak ay dom nusari'u lahum fil khayrat day tax ñu ëppalante ak nit ñi ci aw yiw am ay alal yu bari wala dom yu bari rek ñu japp ne ñoo gën nit ñi lool taxul nga gën ndax nit ñi lay yenn saay nit ñi analyser day nek analyse bu baaxut ndax nit ñi dañuy gis nit ko xamne day nek ci benn di dundé riba affaire am di gëna baax ñu ah di code limi def baax na ndax affaire am ñaan gëna baax ñu gis benn way bo xamne da fay jog di jaamu yalla di top sunna am ay problème aduna ñaan way fi moko tek bopam problème yi am yépp moko tek bopam di dafa tangal diina no defal ni te yoy yépp yalla xolul lool yalla mi ngi wax alcorane mune alal ji nga am mu bari lool wala dom yi nga am mu bari lol wala mbolo mi taxul nga gën kenn li ci ñeen sa ñu gis am mbolo mu bari ke ben way bu jek rek am mbolo ñu ne way diw ko diw ku bax la ndax mbolo mi and ak mom manam bu lim ma wote bu nekkul won deug ci mom manam mu nekkul won ci deug du am mbolo te mbolo mu bari mom tekki won ne nit ci lim nekk lu bax la mom ndax lolou du natukaay bi lolou bu doon natukaay fir'auna mu ëppon mbolo Musa yonent bi xex yim xex yep ñam jaakarlo won di xex ak ñom ñoko ëpp mbolo te moy gagné waye yalla mi ngi wax kan moy ki nga xamanteni mo gën tax daf leen ne ayahsabun annama numiduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khayrat est ce dañu fogné li ma leen jox mu bari lol ci ay alal ak dom day tax ñu ëppalé nit ñu alal yalla tek ci ne balla yashurun ku japp lol yego li xew ku japp ne alal ak dom na tax nga gën nit yegolé xaw ñu ne ko ayalla kan mo gën kon mu leen ko am ñent qualité yi mo gën innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun ñi nga xamanteni fo leen fekk ñu ngi tit bayyi xel yalla di tit moy ñan jangalul fo leen nga xamanteni bol ladhina idha dhukirallah wajal qulubum sa woné yalla rek ñu tit manam seen xol da koy yek ñuy paré nak pour déglu li nga wax ci yalla ñu paré pour jëfé ko innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun ñi nga xamne fo leen fekk rek seen xol ya ngi tit ci yalla seen xol yi aju ci yalla walladheena hum biayati rabbihim yu'minun ak nga xamne fo len fek ñuy gëm ay yalla yi lo len wax ne yalla mo wax alquran wala nga wax len ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax danañ faré ku def ko même buñ ko manul sax danañ am yene def ko wax lolou tam lu am solo ay nit ki mënu xey xey rek nek nit ku bax waye nak man na teggu ci yoon wi fexé bax mune walladheena hum biayati yu'minun walladheena hum birabbihim la yushrikun lolou moy ñettel manam duñ bokalé yalla ci dara ñom mom paré wuñ pour bokalé yalla ndax xamnañ ni yalla amul morom gana yalla amul morom nak waruñ ko wutal morom ci sen xol ci yaakar ci aju ci yalla ak lañuy aju ci yalla lañuy yaakar sen wurtak ci yalla lañ ko yaakar ëllëgit yalla lañ fa yaakar kefe du yaakar kenen ñoñu moy ñi xamne bokale wuñ yalla bu ñuy jaamu yalla tak buñ ci sooraale nit ñi ñoñu ñoy ñi nga xamne walladheenahum bi rabbihim la yushrikun mu tek ci nak ne walladheena yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un moy ñi nga xamne dañuy def lu baax ba pare tit xamu nak yalla nak nako mbeet ñi nga xam dafa julli waye julli gi bimu julle ba pare kat mi ngi tit xamul ndax yalla nanguna julli gi wala det motax gis bo jul buñ julle ba pare dañuy bañ nga gis sa bop motax bo julle ba pare ni ñi bëgg nga def moy nga wax ñepp yon astaghfirullah gis nga bo aje mak sax suñu borom dañ nan aj ngeen ba pare de te ku def ku taxaw rafat jéggal naal say bakkar waye summa afidu min hayth afada an-nas joge len fi aj bi waye nak li ngeen ci tek moy wastaghfirullah na ngeen jéggalu yalla pour nga baña gis sa bop gis nga bo reme sourate maryam sax suñu borom bim lay netali jangam yim tag mu yonente yi daf la netali zakaria ak yahya netali la maryam te ñu bax lañ netali la isa alayhi salam netali ibrahim fam jaar ak bayam ba bayam genn ko wa zkur fil kitab ibrahim inna kana sidiqan nabiyyan mu netali la musa netali la isma'il netali la ñu bari dal idris bam safare banen la ñi la gëm dane ulaika alladhina an'ama allahu alayhim min dhurriyyati adam ñi la jox xewal ñi bokon ci setu adam yi wa mimman hamalna ma'anu ak ñi anu nak nuh sa gal ga yalla gërem na len wa min dhurriyyati ibrahim ak ni setu ibrahim yi di yonente yi mala tuddal fi ñoñ la gëreem wa min dhurriyyati ibrahim wa min dhurriyyati ibrahim wa mu dem ba sa xew mu ne ñoñu kat bu yaakaane ñoñu danañ tit manam danañ dem ba naagu ndaxte idha tutla alayhim ayatur rahman kharru sujadan bukiyan ñoñu di setu ibrahim yi di ay yonente yalla takal garat ñoñu day idha tutla alayhim su leen jangale ayatur rahman ay yalla yi da nga gis xaru dañuy rot sujjaram di sujjotal yalla di joy ndax amul ndax ñom dañuy yaakaane ay ñom lay wax fuñ tudde sawar dañuy tit kon loolu moy nit ki baña nagu moy ñent yef yoy nga xamanteni kuko am kat yalla mo raw innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun ñi xamne fo leen fek ñu ngi tit di aju seen borom waladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun ak ñi xam dañuy gëm ay yalla yi lo leen wax ci yalla rek paré nañ pour jëfago waladhina hum bi rabbihim la yushrikun ak ñi xam duñ bokale seen borom walladheena yu'toona ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ñi xamne lepp luñu def ci lu bax kat du tax ñuy nangu seen bop dañuy tit xamne danañ delu seen borom yalla nak ne ulaika yusaaruna fil khayrat ñoño jëkkalante jëm ci wiiw kon kuy jëkkalante jëm ci ñeenti nga wara jëkkalante yalla tammi neena wa hum laha sabiqun ñoña raw mu ne ku melni ya raw waye du nekul kenen qaruna nak daf fogo ne mom bokkuna ci ñi raw ndax alam ju bari sunu bob dañu ko netali ci alquran mune ma ngi lay netali wajo xamanteni kat ci nitu musa la bokon beew ndax alalam waye xol len fa mujjé ak ñum mom ndax te al mal wal banun zinatul hayat dunya alal ak ay dom yu bari mom sataru aduna la rek li am solo rek moy nga top ci santane yalla bi mune inna qaruna kana min qawmi musa fa baga alayhim wa ataynahu min al kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin mune qaruna siniti musa la bokon kon mom liñ ci deg man ko warona gem yalla la ndaxte musa dafa ñewon ndaxte niti musa yi firaw daf leen don sonal ci ay liggey yu metti daf leen ay jam musa nak ñew pour libérer nit ñi ci firaw na waye libérer leen tamit ci jamu bu ñuy jam keneen ku dul yalla kon qarun waron na top musa waye ngir alam ju bari nak motax top ko mune dafa bokon siniti musa yi nak fa baqa ali muy beew seen kaw am alal rek di beew seen kaw dawul len dimbali waye tamit dawul def santane yalla yi bu musa waxe muneko duma la deglu parce que ñoo sama dom baye ko eppele woma dara yow yalla ngeene nga yalla mo la yoni waye man tamit yalla dama bëgg mo tax mu jox ma alal ju bari kon man ma nek ci deug ndax alal ji moko bewlo yalla nak ne joxon na alal jo xamne sax dem na ba nga xamne waxuma la alal ji waye ciabi ma nga sini sax ay nit ay ponkal ño daan yëkëti ciabi ndax ciabi nim bare won kon bu le ma xamne ciabi tijim ay ma nga senam ciabi ño bare ba nga xamne ay ponkal ño koy yëkëti kon lool mo lay wone alal ju bari la won aw nitam nak mu ne ko la tafrah nit ñaan ka naan waw yow day waro nek fi di bew inna allah la yuhibbul farihin yalla beugul kuy bew de yalla dafa beug su la joxe alal alal ji nga dimbali nit ñi te jaamu ci yalla li nga wara def moy wabtaghi fi ma ataaka allah ad-dar al-akhirah lila yalla jox nang ci sakku kuruk al-akhirah waye nak wala tan sanasibak min ad-dunya bul fatte sa ciir ci aduna alal ji jaamu ci yalla waye bu mu tax nga fatte sa ciir ci aduna mune wa ahsin kama ahsana allah ilayk nga rafetal jëmele ci nit ñi comme ni yalla rafetal jëmele ci yow ndax yalla dafa rafetal jëmele ci yow moy jox ngem la jox alal rafetal gogu nak tamit dafa bëgg mu feñ tamit nit ñi mom la yoon ti wax mune irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yeeram leen ci suuf ci ci ci kaw asman yeeram leen bo yeeramé jaamu yalla yi rek yalla daf lay yeeram bo rafetalé jëmele ci jaamu yalla yalla rafetal jëmele ci yow ñu ne ko nak wala tabghil fasada fil ard bul sakku ak yaqote ci kaw suuf ya nga yaq suuf ci mu am ay goor ay jigen yu jaay sen bop mu len di financer ba dem na sax ba am ci problème ak Moussa parce que dem na banan Moussa mi dal il faut ma fexé rek ba yak deram comme ni ma amé ñi yeen tay nga gis gaay jek ji gis nit ku bax ñu xex ba son mënuñ ko xex ñu ya jima yak deram fe mu qarun nak ne dina fexé financer ben jigen bu jaay bopam fexé mu am ben goor eumbal ko paré bu ñew ne Moussa moko eumbal mu fekk Moussa alayhi salam di jangalé jigen ji taxaw mu ne ko yaama eumbal legui nak nit ñi nak waru ba nit ñi rek bëgg baayi sax Moussa ne ko nek ci mom lu bon li lay def te mi ngi wo ci yalla Moussa nak jog wax ak mom war ko wax ak mom wax ko war ko war ko war ko ba ndaw ci yaramam manam yaramam daw mu ne ko na wax deug yalla nak Qarun moma financer jox ma alal pour ma yaq sa der waye yow eumbaloma fofu nak la Moussa jog ñaan ne yalla bu fekke li may wax deug la Qarun mom ak ñim andal parce que Qarun dafa amone talent dafa amone ay groupe yu mu daan andal bu Moussa and ak groupe am mom and ak groupe am diko saboter dal di ñaan nak sun borom subhanahu wa ta'ala dal di def li nga xamne fofu la Qarun mujjé te dañ ko jang Qarun nak bika nit ñi di war nan kan tay yow jaamul yalla ci alal ji te bayyi beew yi mu ne len inna ma utitu ala ilmin indi li ma ko yox sama bop xam xam buma am la ma jang am sama xam xam liggey am sama alal kon buma ken sonal amna benen tekit mun ko tek ci moy ibnu kathir muné wax bimu wax né innama utituhu ala ilmi indi daf tay djublé né yalla daf ma jox alal ji parce que dafa xamné dama ko mérité wo ndax dafa xamné ma len gën motax ma uppalen alal kan nit ñu bari fu né bon amé situation bu baax dañuy fone sen ak mbax motax ñu am ko mais nak lolu natu la rek bu la yalla natu waye situation ci walu aduna mom taxul nga gën ken natu la comme ni sun borom sallallahu alayhi waxe mo yalla nak tontu Qarun ndax Qarun dañé yalla daf ma jox alal ji yalla duma alak ndax suma bëggul won duma jox alal ju bari ji yalla nak mu ne ko awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashadd minhu quwwa wa aktharu jam'a xana xamul ne yalla alak na ñuko jitu won ño xamne ñoko upp katan upp ko mbolo mom bu fekke katanam lay yaakar yalla alak na ñuko upp katan kon ñoñu xana yalla bëggul won gënaaw fekke yalla bu la joxe katan daf la bëgg kon ñam alakon nak ci amna ño xamne ñoko upp mbolo te alak na len muy fir'auna mom yalla alak barke dem xana mo ne sey waru te fir'auna uppon mbolo bu fekkonta yalla kum jox mbolo daf la beug kon do ala fir'auna waye nak wala yusalu an dhunubihim almujrimun ñi nga xamne ay kaftor lañ kenn du len lacc seeni bakkar ndax ñom xam nañ ne yowmal xiyam kenn du len lacc seeni bakkar ndax ñom ñoko def Qarun nak sun borom ni ñu leral nim dan def nim dan titero ci nit ñi mone fa kharaja ala qawmihi fi zinati mu genn nak ak taram mo xam lam sol mo len yem wala lam war mo len yem comme nim amé ci nitu jamono yi rek ñaan gis nit ko xamanteni dana war auto bo xamné di wëndelu dara taxoko wone lul woné ay tar wala sol lo xamné bëgg aduna rek mo koy sol moy tax mu sol ko moy nak fa kharaja Qarun dafa genn ala qawmihi ci unitam fi zinati ci taram légui nak ñi nga xamné aduna mo fess sen xol ñu gis Qarun diko naw nan xolen Qarun ak liggey nday mom dal amna situation mako ñé xol auto bi mu war xolal nangam yalla nak ne qala waxna alladheena ñi nga xamne yuriduna hayata dunya aduna rek mo fess sen beut ñi xam dañu bëgg aduna ñu naan ya laytana mislama utiya Qarun ay aka neexon ñu am comme niñ jox Qarun innahu ladhu hadin adin way Qarun mo am chance Qarun xat borom chance bu reey la ñom liñ tudde chance moy alal ju bari ji ak auto yu bari yek tasar yi waye nak amna ñeneen tamit ño xamne lolu manam fesul seen beut li xaarul yor lon fesul seen beut moy ñan seen borom mu ne waqala ladina utul ilma ñi am xam xam ñi yalla jox xam xam ñu ne waylakum yeen tokkale ñal leen sawabullah ngeen fay ba am tiyaba yalla kat khairun mo geul liman amana ñel ku gem wa hamila sal ku jef lu baax bo xasse be gem bay jef lu baax rek ya saral tiyaba yalla way bul ye borom aduna lol nak ñi am xam xam deug ñoko meena xam yalla nak ne wala yulqaha illa sabirun lol ka duko man ludul ku am meena muñ ndax man nga xam xam tamit so meunul muñ manam do meena xam li ndax man nga xam xam ba fa re di siboru ko xamanteni alal do nga tax nga koy siboru bañ ko wax deug kon ko xam xamam jafewu ko lika manki moy sabr moy muñ yalla nak mané fan la mujj xaarul ndax te xaarul mi nga xamanteni Musa daf ko ñaanal nako yalla bu fekke limay wote deug la te yama yoni yonante kat xaarul mi mi ngi tatal sama liggey te sonnal na ma yag na ma sonnal yag nañ lol yalla nak ba bi nga xamanteni Musa ñaan na ñaan bi muné fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard yalla muné dama ñew rek dal di xar suuf ci xaarul dugg ci ma matalako mu jeex ken gisatul xaarul ak kërëm ga nañu né fofu bi nga xamné Musa julli na ñaara rak rek ñaan dafa paré rek nga gis mu suuf ci xaar rek xaarul dugg léena nak yalla Musa ñaanat né yalla ala kaalal ma tabi alalu xaarul bu fi dara def ndax té soko alaké mom kété dañ nan alal ji la bëggon motax nga alak suuf ci xaraat alal ji dugg ci mang fi ni dugg ci lepp dugg ci nak ñom ken gisatul len motax suñ borom mo ne fa khasafna ma daldi wo wonnu manam suuf ci da ko wonnu fa khasafna ma wonnal bihi ti kharun wa bi darihi akram al ard suuf ci dama jox ndigal suuf ci mu wonnu kharun ak alalam akram waye nak mo ne xolal kharun ñam andal fa ma kana lahu min fi amul ben kurel yan suruno bu ko meena dimbali ñam andal mu ñu ko fegal ci mugulum yalla motax kep koy andal andal ak mom ci ragal yalla ndaxte bis bu mugulum yalla ñewé mom ken mën la ta fegal wama kana lahu fama kana lahu amul min fi'atin sikurel yansuruno bu ko meuna dimbali min dunillah sikurul yalla te qaru sax wama kana minal muntasirin manul bokku ci ñini dimbali fokku du bokku ci ñini dimbali legi nak ña nga xamne aduna mo len mom lañ bëggon ñu nan ay ñun day am nañ tuti yalla alakaale ndaxte yalla yene lay fay ndaxte ñun ñi tamit bo may tut sax suñu bon sala ak mbaxam kesse motax mu bayyi ñu waye ñun dañu noron and ak qarun alku motax moné wa asbaha alladhina tamannaw makana bil amsi ñi nga xamne ñoo doon mebet di am li kharun amon bil amsi ci demb ñu nan yaqulun ñi wax wayka annalla ay nekata yalla kat yaqsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir nekata yalla kat mom moy jox kuko neex wërtegam ci jaam yi kuko neex moy teye bañ la jox yalla moy joxe moy teye bu ko neexe jox la bu ko neexe tamit bañ la jox mo ñu ñom ñu ne lawla amannallahu alayna al-ghasaba bina ay bu ne yalla def lu won xewal kat danañu wonal suuf ci comme niñu ni xaruna won niko suuf ci wonne way ka annahu la yuflihu al-kafirun ay nekete kat kep ko wedd xewal yalla do ma sa tefe ko yalla jox xewal nga ci fukaru bañ ko jaara fi ko sun borom taala sant nga jaaral ko do ma sa tefe yalla nak mu ne tilka darul akhirah naj'aluha lil ladhina la yuriduna 'ulwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin mu ne keruk al-akhirah duma ko defal ludul ñi nga xamanteni ñom aduna bi duñ fi reey reeru te duñ fi yaq tamit manam lu bax lañ fi def ku bëgg jamm ci aduna bi ëlëk yaay am jamm mu mujjé mu ne wal aqibatu mujju gu rafet lil muttaqin ñi nga xamanteni ñoo am taxwa rek ñom ñokoy am kon lool lañ ko doon fatali mu duggaat ci tem bi ñi wax moy nit ki warul nabu fi yermane yalla way rek warul wolu tamit li nga xamanteni mom moy pexem yalla al-hasan al-basri mu wax ci tem bi tam lu am solo mune man wasa'a Allah alayh falam yara annahu yamkur bi fala ra'ya la mune kep ko xamanteni yalla daf la jox xewal ba pare yaakarone sun borom subhanahu wa ta'ala man na la japp ci pexe yoyu yow amo gis gis manam kep ko xam da nga am xewal rek mune kep ko xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala jox da la xewal te gisone yalla daf lay nat ci xewal gogou sa gis gis rafetut da nga wara yegne xewal gi la yalla jox pot nat kete la waye boko jaarale foko warul jaaral di def comme qarun ah na nga xamne kat yo amul gis gis bu rafet benen borom xam mu ni qatada mune baghatil qawmu amra allah nit ñi kat daño beew daño nangul top nigalu yalla moy nak wama akhadha allah qawmun qat illa inda salwatihim wa gharratihim wa ni'matihim mune yalla kat masul japp aw nit di len alak ludul buñu démé rek ba am yaatal seen aduna dem nak ba bew am xéewal gu bari ñu yalla alaf ñu bari dañoo dem ba am xéewal yu bari yalla dog leen alaf ndax da leen jox xéewal té ba paré ñu bew ci nak mu né nak kon yeen fala taghtaru billah bu leen waru ci yalla dé ku yalla jox xéewal mom li nga wara def moy xéewal yoy bi la sunu ta'ala joxé dafa am num lay sante moy nga jaamu sunu borom ta'ala dimbal ci jaamu yalla yi ndaxte dafa len waxon munen len la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalik fa ulaika hum al khasirun muné bu fek manan bu fekente manam dafa dane bu len sen alal yi ak sen dom yi te jamu yalla ndax ko def lolou ci ñi perte ngay mujju muné ñew na ci hadith muné idha ra'aita allah yu'ti al 'abda min ad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj sun bo sun yonnati ma sallallahu alayhi wasallam muné bo gisé yalla bi jox jambi aduna manam mako yaara ci aduna te jambi nek ab boykat no xamni ko yalla istidraj la kay def manam da kay jox xewal pour gën ko mën ko pour gën ko mbugal sanastad rijuhum min haythu la ya'lamun bobu sunu ta'ala waqti alquran kon lolou moy yi nga xamni don nañ ko fatali ci buntu bi muy nit ki warul wolu pehem yalla waye tamit warul nagu ci yermane yalla lolou dal moy teunk waxtan bi manam ki da fa ra baye xel sun bon sa taala ci lepp muy doxé ñaari mbir yoy muy al khawfu ragal warla ja ak yaakar kon ñu ngi yamale wax fofu di ñaan sun bon taala mu jéggal ñu lepp lo xane matu fi té lepp lo xane mat na ci yalla nangul ñu wat nangul leen ko di ñaan sun bon taala mu bokku ci ñi ñi jéggal ci fan yu sedd yi kon yalla yalla bool ci ñu xane bu ñu déggé wax jël li ci gëna rafet da koy jëfé té yalla rek tax té mu doppok sunna سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير